Autopromocja. W piątek wieczorem w Trójce skupimy się na kontemplacji. Od 19:00 trzygodzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A po 22:00 zadam pytanie, po co jest cierpienie? I czy, jak chcieliby chrześcijanie, zawsze prowadzi do zmartwychwstania? Zapraszam, Dariusz Rosiak. A po godzinie 23:00 zapraszamy na retransmisję koncertu Pieśni Wielkopostne. Zaśpiewa Katarzyna Warno. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie wiem, czy Państwo ze mną się zgodzą, ale nasz sygnał zabrzmiał dzisiaj wyjątkowo pasyjnie, wielkopostnie. Ale to stały element naszych spotkań. W związku z tym przywołuję do Radia Odbiorników też i stałych słuchaczy, którzy, przynajmniej część z nich nastawia budzik na godzinę drugą, by być z nami na żywo. Doceniamy to i ci z Państwa, którzy czują taką potrzebę, mogą nawiązać z nami kontakt. Nie inaczej, jak zwykle. Poczta wojciech.ossowski przez 2S małpa polskieradiopisanerazem.pl i można również, jak to w trójkowym osobowym, postać sobie z nami na peronie na osobliwej stacji na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. To na dobry początek przypominajka, a ponieważ czas taki, też i stosownie zaczynamy. Illuminandi. Inna jest jakiś cierń. W sercu masz oczy twe smutne niczym deszcz. Powiedz nam, powiedz, przecież ty coś wiesz. No proszę, my tu sobie po cichutku gramy, a tymczasem tradycyjnie pisze Nikifor i w te słowa się odzywa biskup Nikifor z podpieklisk nad dołami jasielsko-sanockimi. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Ireny Dan. Dzisiaj o samotnego pana półredaktora maszynista, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment w sieci. Tak pisze Nikifor, a tymczasem pani Beata nadciąga z Elbląga. Z uwagą, że Illuminandi mogłoby grać do końca audycji. Pozdrowienia dla całej redakcji, Beata z Elbląga. No, jeszcze troszkę pogra. Illuminandi, nie do końca audycji, ale jednak. Tymczasem też powiem, że od jakiegoś miesiąca, dwóch zeszliśmy do podziemia i to uczyniliśmy w Moskwie za sprawą Ekateryny Sedi, autorki książki Tajemna historia Moskwy, która we fragmentach jest ozdobą naszych spotkań. Przypomnę tylko pokrótce dla tych z Państwa, którzy są nie w temacie, że w Moskwie dziwne rzeczy się działy. Mianowicie zaczęli znikać ludzie, a przy jednym ze zniknięć byliśmy wraz z Galiną, bohaterką naszej opowieści, którą poznaliśmy, gdy czekała na zwolnienie łazienki. Nie doczekała się, wtargnęła do środka, okazało się, że okupująca pomieszczenie siostra rozpłynęła się jak we mgle. Nie było jej, mimo że drzwi były zamknięte do czasu sforsowania. Natomiast pojawił się ptak, bodajże kawka, która korzystając z zamieszkania uleciała w moskiewskie szare niebo. I później poznajemy również i Fiodora, malarza, który namalował obraz z ptakami i tak też poznali się z Galiną. Ona obraz zauważyła, on opowiedział jej o możliwości przedostania się tam, gdzie znikają ptaki. No i trzecim z bohaterów, by dopełnić już formalności, jest Jakow, policjant, któremu zlecono śledztwo w sprawie zniknięć. Nie traktował tego poważnie, zbierał po prostu informacje od różnych osób. Trafił na końcu na Galinę, a ta wspomniała mu o Fiodorze, o malarzu. No i chcąc nie chcąc poszedł razem z Galiną i przy pomocy najpierw kałuży, w której znikały ptaki istotnie, a później stacji metra przenieśli się do podziemi. W podziemiach... No właśnie, tutaj jeszcze troszkę nam zejdzie z przypominaniem, bo jesteśmy na stronie 111 naszej książki. W związku z tym może dla pani Beaty i wszystkich tym, którym się Illuminandi podobało, Est, czyli na temat. Yeah. jest, on swoją krwią zmieni ją w śnieg. No proszę, a tymczasem pisze do nas pan Paweł z Łosic. Już jestem nastawiony na słuchanie, możemy zacząć, kawa zrobiona. No to naprzód z tą audycją. Pozdrawiam. To pozdrowienia z Łosic i jeszcze pan Stefan tradycyjnie. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Irenę, dzisiaj osobliwych oraz Branki i Kurczaki. Osłów nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że pospolite ruszenie było bardzo dobre, a lira, co to na korbę, jest zdatnie ujęty, udaje dudy. Aparatczyk także zdecydowanie pozytywnie. Anegdota o spotkaniu wujka Leonida zaiste cudowna, no ale półredaktor antycypował zdarzenia. W końcu Leonid B. poszedł w diabły. Ja też musiałem uczyć się ruskiego. Mój synuś za to dobrowolnie płacił i z kalkulacji wyszło mi, że wysiłek włożony na nieuczenie się go, a jednocześnie otrzymanie pozytywnych stopni był dwukrotnie większy, niż gdybym się go normalnie nauczył. No, ale pryncypia brały górę. Pamiętam Wesołe Kartinki, to wydawnictwo rozumiałem, bo akurat obraz tam był nad treścią i przeważał, tak jak w dzisiejszych tabloidach. Walia i Afryka, wiolonczela, Antoni, wszystko było poukładane jak należy. Tuszę, że i w dzisiejszej audycji będzie wszystko jak ostatnio, może nieco ciszej, a za to bardziej folkowo. Dudy, liry, funty, Antoni, Skandynawia czy Dania to Skandynawia? Tak, odpowiadam. Walia, Wyspy Owcze, Litwa i wszyscy, którzy znaleźć się powinni. Liczę także na wykłady, no i na czytankę. Mowstieska chyba nieskończona. Tu znak zapytania. Pozdrawiam wielce kontent z audycji. Stefan Mielec, walczący o swoje czyste powietrze. Tak do nas napisał Stefan. Za chwilę powrócimy do opowiadania, ale powiem, że nasi bohaterowie znaleźli się pod ziemią, a tam długo nie chodzili, w ponurej okolicy dotarli do miasta, które wygląda dość dziwnie, jak mniej więcej miasteczko poszukiwaczy złota w XIX wieku gdzieś w okolicach Klondike. I robione jest, czy zrobione, bez jakiejkolwiek myśli przewodniej. Zamieszkują tam naprawdę dziwne osobniki. Część z nich poznaliśmy właściciela tawerny, Davida, ideowego komunista angielskiego, który przyjechał do Związku Radzieckiego i no właśnie, i zdarzyła mu się dziwna przygoda, trafił do podziemia. A nasi bohaterowie próbują odnaleźć siostrę Galinę zamienioną w kawkę, no i próbują odnaleźć jakieś dowody na to, co dzieje się z ludźmi. Przypominam, że jeden z bohaterów to policjant prowadzący śledztwo. No i Galina wychodzi z miasta, spotkała w zeszłym tygodniu żonę dekabrysty, Elenę, i rusałki. I gdy już mieliśmy kończyć audycję, pojawił się nagle trup, budząc ogólne zdziwienie. No i dzisiaj będziemy coś z tym trupem robić. to za chwilę, ale na razie po szkocku Talisk. Amini na koncertinie, wspaniały artysta, rewelacyjnie gra, a ci z Państwa, którzy mogliby wybrać się na jego koncert, polecam, bo oprócz tego niesamowicie żywiołowo to robi. Instrument maluteńki, można powiedzieć filigranowy i niewielkie daje możliwości do popisów akrobatycznych, a tymczasem naprawdę jest na co popatrzeć. No właśnie. Pojawił się trup i za chwilę do niego powrócimy. Wszelako, skoro już o tym mówimy, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale od jakiegoś czasu mieliśmy dość dużo materiałów z Białorusi i mieliśmy je za sprawą Wasyla. Wasyl Sadowski był stałym słuchaczem Osobliwości. Jeżeli nie udzielał się na forach wszelakich, to tylko dlatego, że z natury był raczej skryty. Nawet gdy odwiedzał nas tutaj, nigdy nie wydusił z siebie ani słowa i siedział po prostu i tylko obserwował. Ale oprócz muzyki przysłał nam swego czasu i obszerne teksty opowiadające o wierzeniach białoruskich. Będę musiał je odkopać, a będę to czynił ze złamanym sercem, bo doszła mnie wieść o tym, że Wasyl zmarł. Co akurat może nie jest aż tak dziwne, bo każdego nas to czeka, ale miał lat 31 zaledwie i uważam, że to wyjątkowa niesprawiedliwość zabierać ludzi w tym wieku. Wydaje mi się, że mógłby być niezłym patronem na spotkania kulturalne polsko-białoruskie i będziemy musieli nad tym jakoś pomyśleć. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to niech się nie krępuje. Za chwilę powrócimy do Moskwy, ale z Wasylem mieliśmy pojechać na koncert Talisku. W związku z tym, no, co się odwlecze, to nie uciecze. Raz jeszcze Szkoci. Tymczasem duże zachmurzenie plus 4 i całkiem rzeźko za oknem, muzyka zacna, więc do 4 słuchamy rodzinnie osobowego. Andrzej z Krakowa z rodziną życząc muzycznych świąt bez niepotrzebnych kłótni. I oby się sprawdziło. No właśnie, powracamy do trupa. Zostawili trupa pod opieką rusałek, które przez chwilę piszczały z przerażenia, ale szybko zachichotały, podniesione na duchu szeptami Eleny i jęły się nim bawić jak makabryczną zabawką. Jakow w pierwszej chwili chciał zaprotestować, ale potem uznał, że to nie ma znaczenia i patrzył bez słowa, jak rusałki nurkują w jeziorze, zabierając swoją nową maskotkę. Potem odeszli na poszukiwanie Zemuny. No, powiem, że to niebiańska krowa. Żałował, że nie ma mocniejszych butów, gdy stąpali po mlaskającej łące gliniastej i błotnistej, podmokłej po niedawnej powodzi. Trawa zielona dzięki kradzionemu światłu słonecznemu porastała nachylone łagodnie zbocze. W bujnej murawie mrugały drobne, białe i żółte kwiatki, a wśród nich pasła się, opasła niebiańska krowa. Jakob rozpoznał ją, bo emitowała łagodny, falujący blask, przywodzący mu na myśl światła zorzy polarnej, którą widział podczas wizytu dalekich kuzynów w Murmańsku. Piękna krowa, szepnęła za nim Galina. Ta, zgodziła się Elena. Wprawdzie na powierzchni nieczęsto widywałam inwentarz, ale ta sztuka mi się podoba. Krowa podniosła głowę i popatrzyła na nich z miną, jaką Jakow mógł opisać tylko jako mądrą. Cześć, powiedziała Elena. Przyszliśmy po radę. Znaleźliśmy martwego człowieka, który przybył z powierzchni. Czy był martwy, gdy przybył? Przerwała jej Zemuna powolnym, melodyjnym głosem. Tak, odparł Jakow. Jestem Jakow, a to Galina. Szukamy ptaków, które były ludźmi. Martwy mężczyzna miał coś w ustach. Zemuna pokiwała głową. Wysłucham waszych pytań, ale po kolei. Co znalazłeś w ustach zmarłego człowieka? To. Elena otworzyła dłoń i błękitne jajko zaczęło pulsować, jakby ożywione jej ciepłem. Zemuna powąchała klejnot, a nawet ostrożnie posmakowała go zaskakująco zwinnym koniuszkiem języka. Wiesz, co to jest? Zapytał Jakob. Elena myśli, że to coś magicznego. Tak. Tak naprawdę nie wierzę w magię, odparła Zemuna i jeszcze raz obwąchała klejnot. Ale z pewnością jest dziwne. Jakob i Galina wymienili spojrzenia. Jakob nie był pewien, czego spodziewał się po krowie, ale liczył na większą wnikliwość. Możesz nam pomóc? Zapytała Galina. Jeśli nie wiesz, co to jest, to może znasz kogoś, kto mógłby wiedzieć. Zemuna dumała przez chwilę. Wiesz, zaczęła, to ja zrobiłam drogę mleczną. To miłe, powiedział Jakob i popatrzył na Galinę, szukając ratunku. Nie wierzycie mi, Zemuna zrobiła zasmuconą minę. Myślicie, że gwiazdy stały się tak po prostu, że nikt ich nie zrobił. A, niekoniecznie, odparła Galina. A co z ludźmi przemieniającymi się w ptaki? O, opowiedzcie mi o tym, poprosiła krowa wciąż nadąsana. Jakob opowiedział, a Galina wtrąciła się parę razy, mówiąc o swojej siostrze. Wolałaby, żeby przysłała mu o niej przypominać. Był dotkliwie świadom, że zawala policyjną robotę i na dobitkę nie stawił się w pracy. Matka zapewne jest chora ze zmartwienia, a on w żaden sposób nie mógł pomóc Galinie. Zemuna pogrążyła się w zadumie. Mogę wam pomóc, powiedziała po chwili. O, no ale jak? To się dowiemy już za chwilę, a tymczasem nowaliki. Son Sol Invictus. Nine elms in a ring, in one I saw a robin swing, into a peacock spread his tail, in three I heard the nightingale, in four a white owl hit with crab, in five a green woodpecker laughed, in six a ringdove cradled low, in seven lived a crawling crow, in eight a million starlings flew, in nine a cuckoo said, cuckoo. The serpent in the bosom of London, the Thames. The serpent in the bosom of London, the Thames. The serpent in the bosom of London. The Thames, the serpent in the bosom of London, begins in one or more boggy fields in Gloucestershire, and ends in Southend, at the Crowstone, an obelisk set in the sands to mark the boundary of the port of the London Authority. Less imposing and considerably younger than Cleopatra's Needle, near the Waterloo Bridge, it still bears an uncanny sense of history as the tide goes out, revealing it like a spire from Atlantis or the Corpse City, the Radio. The serpent in the bosom of London, the Thames, the serpent in the bosom of London, the Thames, the serpent in the bosom of London, the Thames, the serpent in the bosom of London. In 1820, Frederick Marriott, Captain HMS Rosario, for the purpose of bringing the news back to Britain from Napoleon's death in exile in St. Helena. A respected sailor and author, he later wrote about Thomas Saunders, a fictional and archetypal mudlark, and his life on the Thames, from digging up coins and scraps on the river's foreshore, to becoming a pilot, navigating trading vessels for the labyrinthine docks and mudbaths. Marriott was running against the tide. Victorian artists who were more fascinated in the river that brought death rather than life. The medieval Winchester geese continued to haunt the river. G.F. Watts painted Found Drowned. John Everett Millais painted Bridge of Sighs, sharing its title with Thomas Hood. All were artistic reactions to the working girls, brought low by disease, pregnancy or despondency, who were found floating dead in the river downstream from the old Dock Bridge. No proszę, dobry wieczór. Podłe gnomy na sygnał nieco paschalny wystrzeliły ze szczurołapni w nieznaną przyszłość i tyle ich widziano. Na szczęście strzyga nie dała się nabrać, więc tu niniejszym najserdeczniejsze ciepłe wyrazy od wiernego, choć nienachalnego słuchactwa. Tym, co ciężko harują za szybką, również im to się chyba należy raz do roku. Nieprawdaż? Prawdaż. No właśnie. Mógłbym wam pomóc, tak zapewniała krowa i tutaj żeśmy ją porzucili. Pomogę wam się dowiedzieć, dlaczego to wszystko się dzieje. To znaczy, że nie wiesz, jako starał się ukryć rozczarowanie. Nic nigdy nie było łatwe. Nie był zachwycony, że jego wizyta w magicznym królestwie baśni obraca się w szereg wywiadów i oględzin zwłok. Przypuszczał, że to nieuchronne, gdy jest się gliną, ale marzył o odrobinie wytchnienia i żałował, że nie może nic w związku z tym zrobić. Zemuna pokręciła głową. Podejrzewam, że zakłócenia, jakie widzimy, zaczęły się na powierzchni. Świat powierzchniowy się zmienia, no i ten także. Nie rozumiem, powiedziała Galina. Powierzchnia zawsze się zmienia, wybuchają wojny i rewolucje. Zawsze dzieje się coś złego. Dlaczego teraz? Zemuna uniosła głowę ku szarej mgle, która maskowała nieobecność nieba. Kto wie, może nadszedł czas, by światy się połączyły, a może nie. Ale przypuszczam, że ktoś stąd pracuje z powierzchniowymi. Dlaczego? Zapytał Jakub. I nad czym pracuje? O, chciałabym wiedzieć, ale kościej nieśmiertelny powinien wam pomóc. Jakub przewrócił oczyma. Oczywiście, kościej nieśmiertelny. Wiedziałem, że w końcu się pojawi. Chcecie, bym znalazł jego śmierć? Wiem, gdzie jest. Kiedyś widziałem to w kinie. Nie, zamruczała Zemuna. Po prostu go zapytaj. On się zna na czarnej magii. A myślałem, że nie wierzysz w magię. Zemuna zmierzyła go leniwym spojrzeniem. A co moja wiara ma wspólnego z jej istnieniem? No, chodźmy już, powiedziała Galina i pociągnęła Jakuba za rękaw. Gdzie możemy go znaleźć? Spróbujcie w gospodzie. Tam wszyscy zaglądają prędzej czy później. Dobry pomysł, pochwaliła Elena. Ja też pójdę. I tutaj trzy gwiazdeczki. Może nie do gospody, ale jeżeli komuś zachciało się jeść, to może udać się na chwilę do kuchni, bo my sobie pogramy. Znowu Sol Invictus i jak najbardziej na temat, bo nowa płyta Necropolis. Oh. Najnowszy Sol Invictus. Popatrzę jeszcze na wagon pocztowy. Asia tymczasem, pozdrowienia serdeczne dla pana redaktora i pozdrowienia dla pani Irenki oraz wszystkich słuchaczy. Tak, zadomowiła nam się pani Asia, a tymczasem Nikifor pisze 329 lat temu, 30 marca 1689 roku. Po okrutnych torturach spłonął na stosie twórca traktatu De Non Existia Dei, Kazimierz Łyszczyński. Takie rzeczy. I Artur z Helsinek. Dobry wieczór. Brakuje tutaj tej polskiej magii świąt. Jak co tydzień taka muzyka, że spać się nie chce. Artur z Helsinek, gdzie minus 6, a odczuwalnie minus 9 i chmury. O, takie rzeczy. No właśnie. A my powracamy po trzech gwiazdeczkach do opowieści. Jakob przez całe życie starał się nie mieszać do polityki, choć musiał odsiedzieć swoje na różnych zebraniach i wykładach poświęconych teorii marksistowskiej, jednakowo nudnych i pełnych tej samej nużącej retoryki. Kiedy podrósł na tyle, żeby zostać członkiem Komsomołu, ochotnicza przynależność do organizacji była czystą fikcją, zabawiał się wycinaniem nieprzyzwoitych napisów na skraju wielkiego drewnianego stołu, wokół którego siedzieli pod czujnym i ślepym spojrzeniem gipsowych popiersi Lenina i Marksa. Ich białe oczy śledziły go za każdym razem, gdy podnosił zielone sukno i starannie wycinał w drewnie słowo. O, tutaj kilka przykładów, które pominę. Proste zaklęcia chroniące przed gipsowymi bóstwami. Drżał z radości połączonej z lękliwym oczekiwaniem i kulił się na myśl o piorunach, jakimi go spalą. Świństwa go ochroniły. Nawet tutaj, pod ziemią, słowo zebranie nie budziło w nim nic prócz umiarkowanego znudzenia, nawet jeżeli chodziło o zebranie zwołane przez niebiańską krowę. W gospodzie stał stół bilardowy pokryty zielonym suknem i jego polerowane bandy kusiły Jakowa. Żałował, że nie ma scyzoryka, żeby znów dla odparcia znudzenia rzeźbić swoje naiwne talizmany na odsłoniętym drewnie. David krzątał się, przestawiał krzesła i zestawiał stoły, żeby wszyscy mieli wygodnie, łącznie z Zemuną. Sowin pomagał, jego stary grzbiet i ramiona sztywniały z wysiłku. Od czasu do czasu robił przerwy, żeby kaszlnąć, spluwać, ale zaraz wracał do pracy. Klienci stali w grupkach, poszeptując. Jakob zastanawiał się, jak plotka mogła rozejść się tak szybko, dopóki nie zobaczył grupy rusałek. Przyniosły ze sobą trupa. Woda ściekała w powolnych strumyczkach z jego ciemnych włosów. Jakob musiał odwrócić wzrok od rozdziawionych ust i wywichniętej żuchwy styrczącej pod niepokojącym kątem. Rusałki wyprostowały ciało i machały jego rękami, jakby to była marionetka, podśmiewując się cicho. Jakob rozpoznał parę osób i stworzeń, inni byli dlań nowi. Próbował odgadnąć, kim są. Dostrzegł mężczyznę w długim wojskowym płaszczu i czapce z wielką, rozczapieżoną gwiazdą. Ten symbol pamiętał z filmów o wojnie domowej. Inne z wąskimi oczami i ziemistą cerą wyglądał jak postać z dramatu historycznego o Złotej Ordzie. Uznał go za Tatara Mongoła mniej więcej z XIII wieku. Inni nosili mniej charakterystyczne stroje, kraciaste koszule i ciemne spodnie, które mogłyby należeć do każdego okresu w XX wieku. Zasmuciła go myśl, że każdy może stać się taki oderwany i zagubiony w strumieniu czasu. wśród ludzi kręciły się dziwne istoty. Poza łatwymi do rozpoznania wodnikami i leszymi, były też tam stworzenia, które wyglądały na wytwór koszmarów, albo przynajmniej postacie z nieznanych mu baśni. Szczególnie zaintrygował go krępy jegomość z powiekami do samej ziemi. Towarzyszyło mu dwóch strażników uzbrojonych w żelazne widły, a obok niego na podłodze siedział wielki skrzydlaty pies, który chyba jednak nie był z nim powiązany. Szczury Sowina starały się nie kręcić pod nogami, trzymały się blisko swego dobroczyńcy i łypały gniewnie na małe stworzonka, jedno antropomorficzne, inne nie za bardzo, które przemykały z kubełkami trocin, zasypując ciemne miejsca zastawione przez wodę skapującą z trupa i stworzeń wodnych, a także krowie placki Zemuny. David dotknął jego ramienia. O, no i tutaj możemy na chwilę przerwać. Pograjmy sobie nowość znowu od Prophecy Production Spiritual Front. At night, in each other's arms, content, overjoyed, resting deep, deep down in the darkness. Lo, the heavens opened and he appeared. Whom no mortal eye may see, whom no eye clouded with care, whom none who seeks after this or that, whom none who has not escaped from self. There, in the region of equality, in the world of freedom no longer limited, standing as a lofty peak in heaven above the clouds, from below hidden, yet to all who pass into that region most clearly visible. He, the Eternal, appeared. He, the Eternal, appeared. How does your blood taste? Where are your wounds? I'm paying for a guilt which isn't mine. I'm preparing to live another life. Now I'm a part of it. I want to be part of it. Why am I trying to grow inside of you? Hold me tight and let me praise your name. An obsession keeps me tied to your face. Back and way too deceived to see. Could you still appreciate me? But how much can you love? How much are you willing to give of yourself? First place was blended faith resistance. Punish me now, punish me here. Tenderness to violence. Punish me now, merciless. There's no place for me like us. Punish me now, punish me here. Tenderness for violence. Punish me now, blameless. There's no place for me like us. Could you stay? His holy name again. Could you smell the taste of her sex train? To be always choices count. Look at me and try to understand. Beyond this reason, beyond this smell, happiness exists. If you know how to remove it from your head, do you still believe in your promises? Jesus, wage remorse existence. Punish me now, punish me here. Tenderness through violence. Punish me now, merciless.